Slaže i da sakrije. Bosnom behar probeharao, mene život razočarao. Svuda behar na nju miriše, a ja uziše. Bosnom behar probeharao, mene život razočarao. Suda behar na nju miriše, a ja uzdiše. Shout out.